إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ndugu zangu, katika yale ambayo tumeyazungumza jana, tumeacha kipengele kidogo tu pale alipouliza. Sasa ufahamu wa Sheikh al-Albani na ufahamu wa Imam Shafi, upi utakuwa wa salaf? Sasa jibu nalo wewe mwenyewe. Kwa maneno yake haya anataka kutuambia kuwa mtu kama atatangulia katika karne zile za mwanzo, atakuwa hadithi zote anazijua na wala hakosei. Na ikiwa amekuja mwisho, atakuwa yeye hajui, na itakuwa maneno atakuwa yazungumza itakuwa ni ya makosa. Hivyo ndivyo kama ametuashiria hivyo manake. Na tunajua ndugu Islamu, kwanza katika maimamu waliowataja wa mwanzo ambao wamesoma kwa masahaba, kasema ni Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, lakini kuna kitabu kimenasibishwa kwake ambao kinaitwa Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar kimenasibishwa kwake. Wanazuoni wanasema si chake, lakini kimenasibishwa kwamba ni chake. Lakini pamoja kwamba kimetangulia na yeye katangulia kasoma kwa masahaba, lakini wanazuoni wanasema hata akiwemo shekhe wake Sheikh Kishki wa Misri, wanande anayemsoma kwake na kumwiga yeye, amesema ittafaqatil umma ala anna asahha alkutubi ba'da alqur'ani huwa sahihul bukhari. Umma umeafikiana kwamba kitabu kilicho sahihi zaidi baada ya Qur'ani ni sahihi Bukhari. Kwa nini iwe sahihi Bukhari siwe Fiqhul Akbar cha Imam Abu Hanifa? Kwa sababu ndio katangulia, kasoma kwa masahaba. Kwa nini sio kitabu chake? Ni kuonyesha kwamba si kauli yenye mashiko kusema madam mtu katangulia kila atakachokisema itakuwa ni sawa, na huyu madam kachelewa, kila atakachokisema itakuwa sio cha sawa. Sio hivyo, mambo hapimi kwa mizani hiyo. Sasa nitatoa hadithi hapa zenye kuonyesha kwamba mtu katangulia yuko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini anaambiwa baadhi ya mambo umekosea au baadhi ya mambo umepatia. Hadithi an Ubaidillah ibn Abdillah ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث إمبوكيوا كتوكو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة كما ابن عباس رضي الله عنهما ألكوا نسموليا أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تموجة لكوجكم تومس صلى الله عليه وسلم كسيما إني رأيت الليلة في المنام ذلة. Mimi nimeona katika usingizi ya Rasulullah, nimeona mimi katika usingizi nimeona kiwingu tantifu samna wal asala, kinadondosha samli na asali. Fa ara an-nasa yatakaffafuna minha, nikawaona watu wanachukua na wanateka kwa viganja vyao. Fal mukthiru wal mustaqillu, basi wako ambao wamepata nyingi na wako wamepata kidogo. Wa idha sababun wasilun min al-ardh ila as-samaa'i, tahamaki nikaona kamba imeunganishwa kutoka ardhini mpaka mbinguni. Fa araka akhadhta bihi, nikakuona wewe mjumbe wa Allah umeichukua kamba ile. Fa alauta, kapanda nayo juu. Thumma akhadha bihi rajulun akharu, kisha akaichukua mtu mwingine. Fa ala bihi, akaenda nayo mpaka juu. Thumma akhadha bihi rajulun akhar, kisha ikachukuliwa na mtu mwingine. Fa ala bihi, akapanda nayo mpaka juu. ثم أخذ به رجل آخر كشا كيشكوى متمنجين فانقطع إلى كامبا كاتيكا ثم وصل كشا أكاجا متمنجين كيونجانيشا فقال أبو بكر أبو بكر يكسيم يا رسول الله ومجنب والله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها يا رسول الله نعبا na kwa heshima zote za baba angu na kuachia wewe ya Rasulullah na hapa kwamba uniachie mimi ni tafsiri hii ndoto. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'bur mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia itafsiri. Faqala Abu Bakar qala akasema amma dhullatu ama hichi kiwingu fal islamu ni uislamu wa amma alladhi yantifu min al-asal was-samni fal qur'anu na ile ambayo inadondosha katika samli na asali ni Qur'ani. Halawatuhu ule utamu wake tantifu huwa ndio unadondoka falmustakthiru na wale waliopata nyingi min al-Qur'ani ni katika hiyo Qur'ani wale ambao wamechukua kaihifadhi kaifahamu maana yake wako ambao wamepata nyingi kabisa walmustaqillu na wako ambao wamepata kidogo. Wama sababu alwasilu min as-samaa ila al-ardhi na hii kamba ambayo imeunganishwa kutoka juu ikafika mpaka chini falhaqu alladhi ni hii haki ambayo anta alaihi ambao wewe uko juu yake haki hii takhudhu bihi ambayo umeichukua fayu'lika Allahu Allah anakupandisha juu kwa haki hii thumma yakhudhuhu bihi rajulun ba'daka kisha itachukuliwa na mtu mwingine baada yako fayaalu bihi atapanda nayo mpaka juu thumma yakhudhu rajulun akhar kisha atachukua mtu mwingine fayaalu bihi atapanda nayo mpaka juu thumma yakhudhu rajulun akhar kisha atachukua haki hii mtu mwingine fayanqatu bihi atakatika haki hiyo hatofika nayo thumma yuwasalu lahu kisha ataunganishwa haki hiyo fayaalu bihi atafika nayo mpaka juu fakhbirni ya rasulullah nipe habari ewe mjumbe wa Allah bi abi anta kwa heshima ya babangu na kukabidhi wewe asabitu ama akhtaatu je nimesibu au nimekosea. Kala nabii sallallahu alaihi wasallama maalu shahid ni hapa mtume sallallahu alaihi wasallama akasema asabita ba'dhan wa akhtaata ba'dha umesibu baadhi na baadhi umekosea. Kala akasema Abu Bakar fa wallahi ya rasulullah na hapa na Allah ewe mjumbe wa Allah la tuhadithani billadhi akhtaatu utanisimulia kile ambacho nimekikosea katika tafsiri. Kala la tukosef tumakombe usiape rawahu al-Bukhari wa Ibn Hibban wal Baihaqi. Kwa hivyo tumeona mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Abu Bakar na ni katika salafi wa mwanzo kabisa lakini kamwambia umepatia na umekosea onyesha madamu ana sifa ya ubinadamu basi jambo hilo lipo. Huwezi kusema madamu katangulia anajua mambo yote mpaka ukafananisha ufahamu wa huyu nani utakuwa sawa. Ilmu haipimwi hivyo. Na mnafahamu kwamba Umar ibn Khattab ni katika salaf radhiallahu anhu lakini ile sifa ya ubinadamu bado ipo. Abu Musa al-Ash'ari katika hadithi ambayo kaipokea Imam Bukhari Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu alienda kwa Umar ibn Khattab akagonga mlango na akataka akatoa istidhani mara tatu kwamba ruhusa kuingia mara tatu. Hakuambiwa apite akaribie, hakuambiwa hivyo. Sasa kilichotokea Abu Musa akarejea, Umar radhiallahu anhu akamuona Abu Musa al-Ash'ari anarudi akasema mwiteni. Akaitwa, ehe, jambo gani nilichokufanya hujaingia? Akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam nimemsikia anasema al-istidhan thalatha fa in udhina laka wa illa farji, kuomba ruhusa ni mara tatu, ukiruhusiwa utaingia, hukuruhusiwa rudi. Sasa Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa hajui hadithi ile, akamwambia Abu Musa al-Ash'ari wallahi utaniletea yule ambaye mwingine anayejua hadithi hii na kama si hivyo nitakufanya kadha wa kadha. Abu Musa al-Ash'ari akaondoka aliyakuwa na huzuni mpaka katika kikao cha Answari. Kama unaona ana huzuni akamwambia ndio nimeenda kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, akanambia kadha kadha kadha, kwa hivyo ninaomba kama yuko mmoja wenu anaikumbuka hii hadithi, twende tufatane mpaka kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Wakamwambia hapa hataondoka isipokuwa mdogo wetu, kwa sababu hii hadithi ni maarufu, inajulikana. Kwa hivyo hapa atakayeondoka ni yule mdogo wetu katika sisi. Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu ondoka ufatane naye. Kwa hivyo akaenda na akathibitisha, akamwambia mimi nikitaka nihakikishe ili asije akasingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu si kwamba madamu mtu alikuwa ametangulia, mambo yote ya dini anayajua. Hakuna anasema hivyo, anaweza akayajua yule aliyetangulia na akawa yule aliyechelewa ikawa mambo anayajua. Hivyo ndivyo ilivyo, kad yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri, hupatikana mambo katika mto wa maji, mambo ambayo katika bahari hayapatikani, pamoja na wasaa wake, bahari kubwa kabisa, lakini kuna mambo yanapatikana kwenye mto wa maji. Anasema na wao wa mwanzo kupiga vita hivi vitu vinavyoitwa madhhab, kwamba tufuate kitabu na sunna kwa mujibu wa fahamu ya salafu salih. Salafu salih ni akina nani kama sio hao maimamu? Na wao ndivyo walivyomfahamu Mtume. Sisi hatupingi madhhab, madhhab yote sisi tunayakubali katika yale ya ahlu sunna wal jamaa. Hatukubali madhhab ya makundi mapotovu kama vile Shia, Mu'tazila, Khawarij, lakini yale makundi au madhhab ya ahlu sunna wal jamaa kama hao Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, tunakubali sisi madhhab, hatupingi, hatupingi kabisa madhhab, na hakuna mwanachuoni anayesema kwamba madhhab hayafai. Sasa hayo ni mambo ambayo wanasema mdomo hauna kibali. Kwa hivyo sema tu wewe, hayo ni katika mambo ambayo unatusingizia. Sijasema hivyo kwamba tunapinga madhhab, madam madhhab hayo atakuwa ameenda sawa sawa na dalili, anafuatwa mtu, unamfuata katika dalili. Lakini ufahamu kauli za hao maimamu, maneno yao waliosema, aqwalul a'imma fi ittiba'i sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalafa al-mukhalafa laha al-mukhalifati laha, kauli za maimamu katika kufuata sunna na kuacha kauli zao ambazo zinaenda kinyume na sunna. Tunamwanza Imam Malik, alafu takuja mwingine Shafi, alafu takuja Ahmad, alafu takuja Imam Abu Hanifa. Imam Malik rahmatullahi alayhi anasema innama ana basharun, mimi ni binadamu, ukhti wa usibu, nakosea na napatia wakati mwingine, fandhuru fi ra'a, yangalieni katika rai yangu, fakullu ma wafaqa alkitaba wa sunna fakhudhuhu, kila ambacho kimewafiki kitabu na sunna kichukueni kitu hicho, wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba wa sunna fatrukuhu, na kile ambacho hakijawafiki kitabu na sunna kiacheni kitu hicho. Hizo ni kauli zao. Sasa baada kauli kama hizo, huwezi kusema kwamba mimi nang'ang'ania kauli au madhhabi ya Imam Malik. Anasema tena laisa ahadun baada an-nabi sallallahu alayhi wasallama illa yukhadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna yoyote baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa kauli yake huchukuliwa au huachwa isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abdul Barri fil Jami ameyataja maneno haya, ukenda utayapata kwa urefu. Al-Imam Shafi, idha sahha al-hadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikisihi basi hayo ndio madhhabi yangu. Akasema tena ajma al-muslimuna ala anna man istabana lahu sunna ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lam yahil lahu an yad'aha liqawli ahadi. Imekubaliana Waislamu kwamba itakayembainikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si halali kwake kuiacha sunna kwa kuelekea kauli ya yoyote. Akaiacha sunna akachukua kauli ya yoyote, si halali kwake. Halafu akasema kullu ma qultu fakana an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasihu fa hadithu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni, kila leo yasema ikawa yanakwenda kinyume kauli yangu, na yale yaliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, basi maneno ya Mtume au hadithi ya Mtume ni au la kufatwa, msinifuate mimi. Hayo angalia katika majumuu ya Imamu Nawawi juzuu ya pili katika ukurasa wa 63. Ibn Abi Hatim katika Adabu Ash-Shafi'i ukurasa wa 95. Kauli ya Imamu Ahmad akasema, la tukallidni wala tukallid Malika wala Shafi'iyya, msinifuate mimi wala msinifuate Maliki wala Shafi wala Al-Auza'iyya wala Al-Auza'i wala Athauri wala Thauri, wa khudh min haythu akhadhu, nachukua kutoka kule walikochukua wao. Halafu akasema, marada haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala shafa halakatin, atakayerejesha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asikubali pengine akafuata madhehebu yake, basi ajue ya kwamba yuko katika ukingo wa kuangamia mtu huyo. Angalia katika Ibn al-Jawzi fil manaqib ukurasa 182. Imamu Abu Hanifa amsema, idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi kiswihi, hayo ndio madhhabi yangu. Akasema tena, la yahillu li ahadin an yakhudha biqaulina, si halali kwa yoyote kuchukua kauli yetu, ma lam ya'lam min aina akhadhnahu, madam hajui kauli yetu hii tumeichukua kutoka wapi, si halali kwake kuchukua madam hajui. Akasema tena, idha qultu qawlan, takaposema mimi kauli yoyote, yukhalifu kitab Allah Ta'ala, inaenda kinyume na kitabu cha Allah mtukufu, wa khabara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ikaenda kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, faturuku qawli, yacheni kauli yangu. Ibn Abidin fil Hashiya ameyasema maneno hayo, na Ibn al-Qayyim vile vile fi ilami. Alafu haramun, akasema ni haramu, alama lam ya'rif dalili, kwa yule ambaye hakujua dalili yangu, yule ambaye hajui dalili yangu, ayaftia bikalami, akafutu masala kwa maneno yangu mimi. Fa inna basharun, sisi ni binadamu, naqulu alqawla alyawma, leo tunasema kauli hii, wa narjiu anhu ghada, kesho tunarejea kauli ile, tunasema tulikuwa tumekosea, usahihi ni kadha kadha kadha. Sasa ukishajua maimamu hawa kauli zao ndio kama hizo, basi huwezi kusema kwamba kila utakachokisema maimamu ni sawa katika kauli yao, haipingiki madamu wamesema. Wakisema kunuti inafaa, basi ndio inafaa madamu wamesema wao bila dalili, huwezi, kwa sababu kauli hizi ziko wazi. Katika mambo ambayo wanasema yamemkara sana ni kusema kwamba utakuta huko kwenye mitandao, kunuti bwana hamna katika sala alfajiri, hizi ni bid'a, bid'a zao tu wamezileta. Sasa wakisema ipo ndio ipo tu, madamu ni maimamu ipo tu. Sasa yeye ni jambo linalomkera sana kusema kunuti hamna. Sasa kunuti hamna imezungumzwa hata na masahaba katika hadithi ya Abi Malik al-Ashja'i kala, amesema qultu li abi, lisema mimi kumwambia baba yangu, ya abati, ewe baba, innaka kad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, umesali nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Abubakar wa Umar, umesali nyuma ya Abubakar kasali nyuma ya Umar, wa Uthman kasali nyuma ya Uthman, wa Ali ibn Abi Talib, na umesali kwa Ali ibn Abi Talib, hahuna bil Kufa, umesali hapa Kufa Iraki, nahwa min khamsi sinina, kiasi cha miaka mitano umesali naye Ali hapa Kufa, akanu ya kunutuna, je walikuwa wanaleta kunuti, yani katika sala alfajiri imekusudiwa hapa. Kala akamjibu, aibu naiya muhdathon, ewe mwanangu, huo ni uzushi, jambo la kunuti ni uzushi. Hadithi hii ameipokea Imam Tirmidhi. Kala Abu Isa, amesema Abu Isa ambaye ndio Tirmidhi, hadha hadithun hasanun sahihun, hadithi hii ni hasan tena sahihi, wal amalu alayhi inda akthar ahli alilm, na inafanywa kazi kwa wengi katika wanazuoni. Amepokea Imam Tirmidhi. Na kuhusiana na kwamba anakereka kwa kunuti, watu wanasema bida, ni kwamba ni sahaba ndiye alisema bida, asemuhdathun ya bunayya, ni bida hiyo, ewe mwanangu, na hii ndio hadithi sahihi. Ama ile hadithi ambayo inatoka kwa sahaba Anas, kwamba mazala Rasulullah sallam yaqdutu hatta faraka dunia, hadithi ile ni dhaifu, na madamu ni dhaifu haiwezi ikathibiti. Kwa hivyo hii ndio sahihi, hii aliyopokea Abu Musa Tirmidhi ndio sahihi, kwamba kunuti ni uzushi. Na kuhusu bismillahi, bismillahi wana hakuna, hizi katika bidaa, bidaa zao tu. Bismillahi ipo, bismillahi tuseme kwamba haipo, la ipo, na inshallah ukifika pahala pa kuizungumza kwa wasaa mkubwa tazungumza, lakini inatosha kujibu kwa hii hadithi moja tu, kwamba bismillahi ipo kabisa, lakini kuwepo kwake ni kusomwa kwa siri. Hadithu Anas qala, Anas anasema, sallaitu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nisali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa Abi Bakr, nikasali nyuma Abu Bakr, wa Umar, na Umar, wa Uthman, na nyuma Uthman, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Sawa, ikawa wanasoma, wanafungua kwa kusoma bilhamdulillahi rabbil alamin. Sawa, marufu ala alhikaya. Sawa, sisi sema jari kamrufaisha, la, tunafahamu sisi ni marufu ala alhikaya inaitwa. Manake tuhuki kama hiya, unasimulia kama ilivyo. Kwa hivyo fakanu yastaftihuna, walikuwa wanafungua sala zao bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim. Kengeza Anas akasema hawataji bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin, mwanzo wa kisomo, wala fi akhiriha, wala mwisho wa kisomo. Rawahu Muslim, hadithi imesimuliwa na Muslim. Wal maqsudu, na maksudo yake, ma kanu yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim, walikuwa hawaisomi kwa jahara bismillahir rahmanir rahim, wa innama kanu yaqrauna hasira, lakini walikuwa wanaisoma kwa siri. Alhamdulillahi rabbil alamin, ila bismillahi ni kwa siri, alafu alhamdulillahi inatokeza. Kwa hivyo ukisema bismillahi hamna wanakusudia, haisomi kwa jahara, lakini inasomwa. Na kusema sasa wewe unaikataa madhehebu, ukitoa fatwa zako nyingi unasema Ibn Uthaymeen kasema hivi, Ibn Baz kasema hivi, Albani kasema hivi. Hii dini yako inazungumza kwa watu watatu hao. Kama itakwenda zaidi yako, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kasema hivi. Ikivuka zaidi yako, utasikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kasema hivi. Sasa hayo si madhehebu hayo. Kama umekataa madhehebu ya Imam Shafi, umeshika madhehebu ya Albani. Kama umekataa madhehebu ya Imam Muhammad ibn Idris, Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Baz na Uthaymeen. Kama umekataa madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Taymiyyah. Sisi kwa nini unawatia aibu watu kwa sababu ya kufuata madhehebu, wakati wewe mwenyewe unafuata madhehebu yako? Ndio wale watu watatu wale tuliowataja. Hauwezi zaidi ya hapo. Sisi tunasema, na hatuanzi hapo tu, hata huwa tunasema kala Shafi'i, kala Abu Hanifa. Sasa utupe haki yetu, haturudi kwa Ibn Uthamini, tutanarudi kwa wanazuoni wote. Kala Shafi'i, kala Ahmad kadha, au maimamu madhehebi tunawataja. Na kwa nini tunawataja wote? Kwa sababu kala Allahu Ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf adha'u bihi, napowajia jambo la amani au la hofu, utakuta wanalitangaza. Walau radduhu ila rasuli, lau kama jambo hilo watalirejesha kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na watalirejesha kwa wanazuoni. Ulil amri minhum hapa ni wanazuoni. La alimahu alladhina yastambitunahu minhum, jambo hilo wangalilijua wale ambao wanatoa istinbat, wanaiangalia aya, wanaiangalia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaona hukumu yake ni hii. Watu hawa wanazuoni wanaotoa istimbatu katika aya, katika hadithi, jambo hilo watalijua. Kwa hivyo ndio ikawa sisi tukipata jambo ndio tunasema qala Uthaymeen kadha, kwa sababu Allah ndiye anasema turudi kwao wanazuoni. Sawa. Kwa hivyo huwa tunarudi kwa wanazuoni wote takriban. Wanasema, ndugu zangu mfahamu kwamba kuna watu wanasema Imam Ibn Hajar amepotea. Lakini wanakisoma kitabu cha Bulughul Maram alichokitunga. Mfahamu kwamba kuna watu wanasema Imam Nawawi amepotea. Ni mtu wa bid'a kwa sababu ni katika Ash'ari. Na bado wanarudi katika sharhi ya Imam Muslim ya katika kitabu chake. Ina maana ukijenga hoja hiyo wewe hawa watu wamepotea. Na dini yako umeipokea kutoka kwa watu waliopotea. Kumbe siku zote sisi tunasoma hivi vitabu, kumbe watu wenyewe wamepotea. Anauliza. Ndugu Islam, hakuna anayesema Ibn Hajar al-Asqalani kwamba amepotea. Wala hakuna anayesema Imamu Nawawi kwamba kapotea. Hakuna anayesema hivyo katika sisi. Labda mashia, lakini kama ni sisi hatusemi hivyo. Baba Ibn Hajar kapotea. Na kama yupo atutajie ni mwanachuoni gani aliyesema Ibn Hajar kapotea. Imam Nawawi kwa kapotea. Kwamba ni katika firqatun dhalla kwamba kapotea. Hakuna anayesema hivyo isipokuwa ni kwamba kama hivyo walivyosema maimamu kwamba mtu anasema akikosea urudi katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo na sisi hawa ni binadamu, ni maimamu, tunarudia kwao, tunasema kale Ibn Hajar kadha, kana Nawawi kadha, lakini kuna mambo ikiwa yameenda kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuchukui kauli hiyo kama hivyo alivyosema maimamu. Acha kauli yetu, fuata kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna mambo kama kutabaruku, sijui kwa atharu swalihina alizozitaja Imam Nawawi katika sharhi yake, kutabaruku, katika mambo kama hayo tunaona hajathibiti. Kwa hivyo mambo kama hayo hatuchukui, lakini hatumwambii kwa kapotea, hata una ujasiri huo, au mara kwa mara kusema tunafasikisha watu sisi au tunawaita watu makafiri katika jambo tunaloliogopa, basi ni hilo, kumwambia mtu ni fasiki au kafir. Kwa sababu katika sheria ikiwa si fasiki, ufasiki ule unakurejea wewe. Kama si kafir, ukafiri ule unakurejea wewe. Fakadibaa haduhuma, kama mtu anavyosema unamrejea mmoja katika wao. Kama ni fasiki unarejea kwake, kama si fasiki unarejea kwako. Kwa hivyo sisi katika jambo ambalo tunaliogopa ni hilo la kumwambia mtu kwamba ni fasiki. Na ukisoma katika kitabu Tauhid cha Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, ameyazungumza kwa urefu hayo, kwamba hatumfasikishi mtu sisi wala hatumtii mtu katika ukafiri isipokuwa kwa masharti yatimie. Na masharti wenyewe ni magumu kutimia. Yakishatimia basi atambiwe ni fasiki au ni kafiri. Kwa hivyo hilo natusingizia, sisi hatusemi hivyo. Hatumtii mtu katika ufasiki. Sasa kwa nini tunachukua kauli zao, tunasema Shafi kasema, au tunasema Ibn Hajar kasema, Nawawi kasema, na anasema na sisi tunasema kwamba amepotea? Kwanza tumesema hatusemi kwamba amepotea. Lakini hata mtu aliyepotea sisi haki tunaichukua. Sawa, hatusemi kwamba wamepotea, lakini hata kama wamepotea haki tunachukua kwao, kwao ile haki tunachukua. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asbaku kalimatin qalaha shairu kalimatul bait ala kullu shay'in ma khala Allah batilun, muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema neno la kweli alilolisema mshairi, basi ni neno la huyu mshairi Lubait, katika neno la kweli alilolisema ni neno lake. Lipi hilo? Ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. Fahamuni, kila kitu ukimtoa Allah kitu hicho ni batili. Hadithi muttafaqun alayhi, imepokewa na Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Huraira. Kala Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen fi hadha al-hadithi, amesema Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika hadithi hii kasema, wa fi hadha al-hadithi isharatun, katika hadithi hii kuna ishara, anna al-haqqa yukubalu, sikilizeni uzuri, anna al-haqqa yukubalu, kwamba haki inakubalika, hata law kana min ash-shu'ara'i, hata kama hiyo haki inatoka kwa washairi, fal-haqqu maqbulun, haki ni yenye kukubalika, min kulli ahadin jaa bihi, inakubalika kwa yoyote atakaileta, hata law kana kafira, hata kama hiyo haki imekuja na kafiri, waqala bil haqi, kafiri huyo akasema hiyo haki, fa innahu yuqbalu minhu, kwa hakika haki hiyo inakubalika kwake, walau kana shairan, hata kama haki imekuja na shairan, au fasikan, hata kama ni fasiki, waqala bil haqi, akasema haki, fa innahu yuqbalu minhu, hakika haki hiyo inakubaliwa kutoka kwake, wa amma man qala bil batili, na ama aliyesema batili, fa qawluhu mardudun, qawli yake ni yenye kurejeshwa haikubaliwi, walau kana muslima, hata kama ni muislamu. Yani anasema shekhe, nakusudia al-ibratu bil maqalati la bil qailina, mazingatio kinachozingatiwa ni yale yaliyosemwa, sio wale wasemaji. Walihadha yajibu ala linsani, kwa ajili hiyo ni wajibu kwa mwanadamu, ayandhura ila linsani, amwangalie mwanadamu, min khilali fi'lihi, angalie vitendo vyake anavyofanya au kauli zake, la min shakhsihi, sio ule utu wake alivyo. Kwa hivyo haki inakubaliwa. Ukitaka maneno hayo rejea katika Sharhu Riyadhi Salihina juzuu ya pili ukurasa 227 Atobatul Ula Daru Ibnul Jawzi, kenda utayapata maneno hayo.